سورة المائدة درس نمبر 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون أي ولدي توبة نوباسي ولدي نرى قرزيل إلى الله الله تعالى تا ويستغفرونه او ولدي بخان نغواري ددي الله تعالى نا والله الله تعالى چدي غفور الرحيم بهن کے رحم كون کے دے پدے باپ کے ترغیب و د پار د تبلیغ او د تبلیغ د پارا اغا مسائل خمسہ پنځه مسئلے بیانیږي. یو مسئلہ بیان شوا چې ستا نصاب د تبلیغ هغه به د الله کتابی چې دعوت چلای تبلیغ کای خلکو ته د الله په کتاب باندې به خلکو ته تبلیغ کای. دویم د تبلیغ د پارا د الله د کتاب احکام با ناپس کیږي او منل کیږي او دا به منی او دا احکام به جاری کوي. دویمه مسئله دریمه مسئله د تبلیغ د پاره بیان شوا چې رومبای مسئله سوا رومبای مسئله دا و چې ستان نصاب دی د تبلیغ قرآنی. نو دویمه مسئله بیان کړه چې د دې قرآن احکام چې کم دی نو هغه برابر کوي ودروي. نو دریم په دې قرآن کې رومبای مسئله د پاره د توحید او رد شرک پکوي. نو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مسئله د تبلیغ په جنا چې تبلیغ به څنګه کوي. نو دریمه مسئله دا چې د الله په احکامو کې چې دویمه مسئله و درولو په ځای راوړلو په هغې کړومبه مسئله دا ده چې خلکو ته بیان د توحید وکړه او ړومبه مسئله دا ده چې رد د شرک وکړه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او دارنگ يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم دارنگ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. اثبات مسألة التوحيد وكو او رد الشرك وكو چاچ د الله سره شرک کو هميشه هميشه زي چکم دین جهنم دی. نو فرمای چې آیا الله تبارک و تعالی دل دنیا تا کتابونه راولېږل پیغمبران راولېږل د سوچ او سمج د پاره زړه او دماغ یې درکړي دي د هغې باوجود ته د الله په حضور کې بخانې نه غواړي. نو فرمایې افلا یتوبون الی الله ولې نه راګرځي دي الله تعالی تا ولې دي توبې نه وباسي الله تبارک و تعالی تا. که یو انسان نه هر څنګه ګناه شوي حتی دا چې شرک دی چې د هغې ذکر وشو الله تبارک و تعالی وایي سره د دینا د الله د توبې دروازه کولاو ده. که د چا نه د ټولو نه غټ ګناه چې هغه د شرک دی که هغه په هغې کې بندیوانو نو په کار وو چې د هغې نه توبه وباسي او الله تبارک و تعالی ته راوګرځي. افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه او بخانه غواړي د دې الله تعالی نه بخانه د الله تبارک و تعالی په حضور کې چې یا الله زما نه چې څه شوي دي زه په هغې خپیمانه یم آینده د پاره به ستا د حکم مطابق چلیږم. نو د الله تبارک و تعالی نه بخانه غوښتل دا که یو سړی ګناهګار وي که ده ته خپل ګناهونه ښکاري او که نه ښکاري د الله تبارک و تعالی په حضور کې استغفار داسې یو څیز دی چې دا الله ته نږدېوالی د انسان راولي او په دې سره د الله تبارک و تعالی د ذات اعتراف راځي په زړه او په بدن باندې چې یاره ما نه سبا تپوس کوونکي څوک شته که زه د هغه نه بخانه ونه غواړم. نو خپل مالک او دارنګې د ګناه بخونکې هغه د الله تبارک و تعالی ذات طرف ته ځان را ګرځئ چې الله تبارک و تعالی ګناه معاف کوونکی دی نو زه به هغه ته را ګرځم. نو هغه ته را ګرځي نو استغفار داس یو سیز دی چې الله په دنیا کې هم په انسان باندې خوشحالي راولي او اخرت کې هم خوشحالي راولي لکه څنګه چې نوح علی السلام وای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الله انا بخانه وغاري انه كان غفارا اغبهن كده يرسل السماء عليكم مدرارا الله بدرباني شي پشيبو شيبو باران استاز د پسلونو استاسو دو غلو استاسو دو ها ميو دو پار راوليگي الله بمو درماني ها پل رحمونه رحمتونه را وری او الله بدلا په بچو کې په اولاد کې خیر واچي او الله تبارک تعالی به تبخانه وکي نو بخانه حتی دا چې نبی علی السلام وای زده الله تبارک تعالی په حضور کې او یا فیرو فورې د نبی علی السلام حدیث ثابت ته چې نبی علی السلام پر ورځ شپه کې او یا فیرو فورې د الله تبارک تعالی نه استغفار الان کې نبی علی السلام ته خو الله تبارک وتعالى د ویلیو چې تا ته مخکې ګناونه او وروسته ګناونه هر څه ما طرف نه تا ته معاف دي. نبی علی السلام خو ګنا نه و، خو د الله تبارک وتعالى په حضور کې خپل عاجزي پیش کول او د الله تبارک وتعالى خپل د مالک منل او دارنګ الله تبارک وتعالى ها تخپل بندگی پیش کول نو د دې وجنه وی استغفرونه دی ولی د الله ته د بخانه نه غواړي الله ته استغفار ولی نه کوي دا خلک. والله والله تعالی چې دی غفور الرحیم بهن کې رحم کوونکی دی، هغه داسې بادشاه دی چې هغه ته څوک راګرځي هغه ورته بخنه کوي. نو پکار دی چې هغې بادشاه ته راوګرځئ چا بهن کې رحم کوونکی دی. مل مسیح ابن مریم، نو مسیح زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر، قد خلت من قبله الرسل تحقیق تیر شوی دی مخکې د دنه پیغمبران، و امه صدیقه او مور د ده رشتونی و صدیقه، کانا یاکلان الطعام او دا دواړه چې خوړه به خوراک، انظرو کیف وګوره څرنګه نبین لهم بیانو منگ دیتا، نو بیانو لهم الآیات بیانو منگ دیتا دلائل، وازیخ کو منگ دیتا دلائل، ثم منظر بیاو گورا انا یعفکون کم طرف تاوڑی دی. سنگا چی عیسیٰ علیہ السلام ورتدا خبر اوکڑا چی اللہ سما رب دے او اللہ ستاسو رب دے او ددی اللہ تبارک و تعالی عبادتو کئی، نو دلته د دې خبرې ذکر کوي څنګه چې مخکې انبیاء علیه الصلاة والسلام د پیغام رسولو د پار را لېږلي شوي وو چې د الله پیغامات یې خلکو ته را رسول. نو عیسی علیه السلام هم د دغې انبیاو د جومات نه یو پیغمبر ومنئ، لکه څنګه چې وایي ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، څنګه چې مخکې انبیاء علیه الصلاة والسلام تیر شوي دي او هغوی د الله د دین دعوت ورکو، هغه رنګې دا عیسی علیه السلام هم د هغې د جومات نه د هغې انبیا علیه الصلاة والسلام د ټولګي نه یو پیغمبر ومنئ، یو پیغمبر وګڼئ. او ورسره یې د دې خبرې ذکر وکړو چې څه شی دی، ابن مریم دی، د چا زوی دی، نسب یې هم وپېژنئ چې د چا زوی دی. نو څوک چې د بل نه پیدا شي نو هغه ته څنګه تاسو الله سره دویم او دریم وایي؟ بیا د دې خبرې ورسره ذکر کوي چې و امه صدیقه، او مورې چې کوم دی هغه صدیقه وه، رښتینی وه. نو صدیق دا د پیغمبر پسې دویم نمبر درجه ده، لکه څنګه چې په سورة النساء کې تیر شوی وو یا الله تبارک وتعالی موږ له د هغه چا لار نصیب کې چې تا په انعام کړی دی. نو هغه انعام والا څوک من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا څلور قسمه خلک یې ذکر کړی وو هلته په سورة النساء کې. او موږ چې کله سورة الفاتحه کې الله ته سوال کوو نمنګ الله ته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم نو الله پاک وی فاولائک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا خکل ملګرتیا غواړي د پیغمبر خکل ملګرتیا غواړي د صدیقینو غواړه دا دویمه درجه ده په زنانو کې څوک پیغمبر نه دی تیر شوی خو الله تبارک وتعالى د پیغمبره پسې دویمه درجه چې کم دی دا مریم بی بی په باره کې وای او امه صدیقه او مور د دې چې کم دی ا صدیقه وا د صدیقینو نه وا او دا درجه الله تبارک وتعالى هغه چاته نصیب کوي څوک چې بي چون وچرا د الله تبارک وتعالى احکام منی ابو بکر رضی الله تعالی عنه پسې رالل ورته یې ملګری خو دې نن بل څه دعوا وکړه ورته یې سی وای چې د شپې شپې اسمانونو ته ختلیم بیت المقدس ته تلیم شپې شپې اسمانونو ته ختلیم جنت دوزخ دارنګ دي ها هغه وی کچری نبی علیه السلام ویلی بغیر د او هغه تاسو کول نه ما دا ومنه لچا غتلې نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته صدیق خطاب چې بي چون وچرا د الله تبارک وتعالى هغه احکام چې الله په خپل کتاب او د پیغمبر په جبه باندې وای پیغمبر چری دروغ نه غي وای چې پیغمبر وای چې زه تلم ما ومنه لچا تلې نو د دې وجینا اغا علی رضی الله تعالی عنه چې خزه پسې لګلې وو واقعا به ان شاء الله راشي چې په کونسه کې هغه خطی خو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی خاطب ابن بلتها هغه خط لیکلې وو او هغه خط چې کوم دی د هغه خزه سره ملاو نشو علی رضی الله تعالی عنه تور راو با صلی الله علیه وسلم پیغمبر دروغ نه وای قسم په خدای چې تاسو سره خط دی راو با ساکنی بالکل سټ ته لړ اې د کوم ځای د دننه راو باسه اداره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء علیه الصلاه والسلام مونږ ته یو طریقه راوړی دا او نن افسوس چې ځان نه طریقې جوړو ما دا زما لکی ختم دی دا زما د پلان کې سیستم دی نو طریقه د نیکای دا دا زما د مړی ما خام دی دا زما نن درې مده دا نن سلیخته مده نن جمعه ده دا غي پیغمبر طریقې دی پرې خو دی او ته د کلی د امام صاحب چې هغه ته صحیح مسله معلومه نه ده او ځان ته نسبت ته علم کوي او هغه چې کوم دی نو په دې طریقه باندې ته راولګولې چې هغه طریقې د اسلام د نه هېرې کړې او نورې د ثواب طریقې د ته جوړې کړې شیطان په بدعت دومره خوشحالیږي ولې پې خوشحالیږي د بدعت نه وي چاته توبه نه نصیب کیږي دی ورته ثواب وایي نو د ثواب نه څوک توبه وباسي بدعت دا ناکاره سیس چې دی دا ځکه شیطان پہ دمر خوشحالی گی چې بس وای وس چې کم دی دی ما زیت رسول دی ولی چې او کار ته ثواب وای نو توبه به څنګه وباسي نو شیطان پہ بدعت ډیر خوشحالی ناغه پیغمبر چې رښتونه پیغمبر او موږ دا غ رښتونی طریقې پرې خو دی دی او د ځان نه د ثواب کارونه جوړ کړو والله دې په کته خو دا غ طریقې فقط ادا کا نور علی نور بشه ها او ته بچ کم نه مستحق ته الله تبارک وتعالى د انعامات وګرځي نو د دې وجنا اسلام داسې دین دی چې د اسلام احکام اومنه چې الله تبارک وتعالى د هغه چا ملګرتیا دي نصیب کی چې هغه پیغمبرانو صدیقینو صالحینو شهداو چې الله دې هغه پټولګو کې او ځای کړی ولی د ځان ناغه طریقې په دین کې رایج کړي چې بیا سبا نبی علیه السلام د حوض کوثر باندې ولاړی او پته وته ولګي چې زما د طریقو نه علاوه نورې طریقې پرښتې بورته انک لا تدری ما احدث بعدک پیغمبر اتا ته پته نشته ستاده او پات نه پس دی کمې کمې طریقې کړې دي نبی علیہ السلام به وای زما د طریقو نه خلاف نورې او ستاده طریقو نه خلاف نورې د ثواب طریقې سخکن سخکن نبی علیہ السلام به اخ په حوض کوثر وای تبادشی تبادشی زما نه دی پکا زما په طریقو کې نورې طریقې جوړولې صحیح حدیث ته لگا چې کوم ځای کې څوک چیلنج کوي چیلنج دی کی ها زما په مخ ته توکانی توکي چې دا حدیث کې معمولی فرق څوک راو باسي لشي مالې د سزا راکړي شي چې دی حدیث کې څوک غلطي راو باسي لاس ټو کې خو نه دا دین نامنګ چې څنګه غړنه لیدې پلان کې مولای سیب دا سی وې دینګری مولای سیب داسې وي پلان کی بزرگ دا طریقه دا پلان کی دا وظیفه ماته خولې ده وظیفه د تاته د کم ځای نه راغلی دي وظیفه خو نبی علیه السلام خولې دي دا وګوره دا دې کې چې لګېدلې د فرضو نه پس دا چفټرې دا وظیفه دي هغه صحیح وظیفه څوک نه کوي هر موس پسې آیت الکرسی دا چې کوم دی ویلی او نبی علیه السلام وای چې د انسان د مرګ فور چې کوم یو سړی موس پسې آیت کرسی وای او دا رنګ آیت کرسی دی وای نو الله تبارک وتعالى د دا او د جنت په منځ کې صرف د مرګ دی خو په آیت کرسی کې ولس نمونه د الله تبارک وتعالى په اسم اشاره سره اسم ضمیر سره اسمی ضمیر سره ذکر شوی دی ولس نمونه در الله تبارک وتعالى په آیت الکرسی کې ذکر شوی دی نو هغه چې کوم کارونه دی هغه نکو ضربه چې کوم دی مولای سی براو ګرځي لاس په اوچت کی او دا وته پته نشته چې آیا یاره استغفار درې ځله بیا ورپسې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ته ذل جلال والاکرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ورپسي دعاګاني صبح دري دير زره سبحان الله دري دير زره الحمد لله دري دير زره الله اكبر په اخري سر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دارنګ دا کلمه سار کې لزله او ماخام کې لزله قل هو الله آيات الكرسي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې کومي ثابت خبري دي خلکو ته نه خي او دا رنگی د نبی علیه السلام ټولی طریقې چې سدي کاغه جمعه ته دراتلو دي کو جمعه ته دتلو دي کو کور ته دراتلو دي کو کور ته دتلو کور ته کور نه دتلو دي کده علال بی بی سره ملاوی دل دي که حمام ته دل دي که نوې جوړه چولی که یو کلی ته دن کی دل دي یو کلی نه وتل دي دا رنگی باد سیلی باران راشی پاغه کی دواګانی دي هغه چاته نه خی او د بیدت کارونه خلکو ته خی راشی خلق ولی هغه کی ډوډۍ ای کې چرګي هغه کې چې کم دی غوخي هغه کې چې کم دی نو الواګاني ها نو دا غي د پاره چې کم دی نو دین خلکو ته دا روان کړي دي نو هغه دین ومنا چې د دې خلکو ملګرتیاو کې چې ارشتونی دي کانا یا کولان الطعام او دا دواړه چې خوراک پېکاو نو دا وګوره الله تبارک وتعالى وی چې خوراک کوي نو په هغه کمزوري راځي چې خوراک نه کوي مرګ پې راځي چې خوراک نه کوي اغه چې کوم دی انسان نه دی نو دا خو انسانانو او الله اغه ذات ته چې خوراک مراک نه کوي او خوراک ته نه دی محتاجه پاو کمزوري نه راځي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى د دې اغه دلایل ذکر کوي انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره سرنګي واضح کو مونږ دې ته دلایل وګوره دلایل ورته څومره ذکر کړو دلائل دا غزین راواله چې عیسی علی السلام ورته وی سوی ورته یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی وربکم و بنی اسرائیل زد الله عبادت کوم تاسو مو کوي دویم و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه دویم دلیل چې چا شرک کو الله په جنت حرام کړی دی دریم دلیل و ما و النار او چا چې شرک کو زید واپس اور دی دا چا خبرې دی دا د عیسی علیه السلام خبرې دي او دا رنګي الله تبارک وتعالى وی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه چا چې وی چې الله خدایان درې دي دا کفر دی کفر یو کو دا رنګي بیا و ما من اله الا اله واحد دا بل دلیل چې الله یو دی وحده لا شریک ته هغه مشکل کوشا او جت روا دی الله تبارک وتعالى بیا وی کمن نشو عذاب به وته ورسی او بیا وی ولی الله تا نرا ګرځي بیا وی ولی الله تا استغفار نو باسی تاسو ګورئ نه چې الله غفور الرحیم دی دارنګ بیا دلائل مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح زوی د مریم الا رسول مگر استاز دی نو تاسو د تسنګ دی الله نسبت کوي خو چې څنګه نور انبیا مخ کی تیر شوی دی دا سه دی پیغمبر راغلی دی امه صدیقه مور چې کم دی دا غي صفت او نسب خي چې دا سوکوا دارنګ وګوره دواړو به خوراک کو دا دلائل ذکر شون الله فاکوی انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره سرنګي واضح کوم دی ته دلائل دا دلائل مې وتولېګل او د دې دلائل باوجود بیا هم عیسی علی السلام ته چې څوک نسبت ته دی خبرې کوي نو هغه خو عیسی علی السلام ته نسبت کاو د دې دلائل باوجود چې موږ یو قبر والا لدا صفاتونه ورکو منګ یو بزرګ لورکو منګ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لورکو منګ بل چاله ورکو پرشتي لورکو پیغمبر لورکو پیریانو لورکو یا جماعاتو کې ګټو دارنګي اونو لورکو هغه صفاتونه الله تبارک وتعالى وی واضح مکر دی تدلائل اوس د دې باوجود بیا هم ته شرک کای ثم منظر نو بیا وګوره ان یو پکون کم طرف ته اوړي دی بیا د دې باوجود بیا هم دی اوړي بیا چرته اوړي عقل دل الله پاک څه د پاره در کړو سوچ او فکر یې څه د پاره در کړو کول ته ورته وایا اتعبدون من دون الله آیات سو بندگی کو عبادت کوي سیوا د الله نه ما د هغه سیزه لا یملک لکم ضرن چې ندی واګدار ستاسو د پاره د ضرر لری کولو ولا نفعا او نه د پیدې در کولو والله هو الله تعالی چې دی هو السميع العليم دا الله اوریدونکی افو دی او زجر ورکو د پاره د مشرک دا او دا سلورمه مسله ده چې تاسو دا غسیز عبادت کوئ چې نه چاته پیدا رسول شي او نه چاته نقصان رسول شي نو چې پیدا او نقصان دا په اختیار کې نشته نو بیا ولی عبادت کوي دا غزاد نه پیژنې چې داغه پلاس کې دی خیر او داغه پلاس کې چې نقصان دنه اوچتې هغه دنه نقصان اوچتول شي بل سوکتان نشي اوچتولې نو داغه نه علاوه دا غ سيزون ول عبادت کوي او هغه دا سي ذات ته چې هغه ستاد حالت نه خبر دی دا سي بل سوک نشته چې څنګه داغه غون ستاد حالت نه خبري سميع دی اوریدون کې دی عليم دی ستا په حالت باندې پوه دی داغه غون پوه بل سوک نشته څنګه چې دا غفو ده نو هغه سميع عليم ذات پرېګ دی او تا هغه عجز مخلوق ته چې دا بل بندګۍ ته محتاج دی دا غ په بندګۍ باندې ته کم دی ها دا الله تبارک وتعالى سره غي صدر ګرځي افلا يتوبون الى الله ولدي توبه نو باسي الله تعالى ويستغفرونه اي ولدي بخاننه غواړي د الله تعالی نه والله والله تعالی چې غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح زوی د مریم الا رسول مگر استازې مگر پیغمبر قد خلت من قبل الرسل تاکید تیر شوی دی مکه د نه پیغمبران نو ولي ورته الہ وای دی خو هغه شان پیغمبر دی څنګه چې مخکې پیغمبرانو و امه صدیقه او مور د رشتونی وا مور د صدیقه وا کانا یاکولان الطعام او دا دواړه چې خوړه به خوراک انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره سرنګ واضح کو سرنګ بیانو موږ دی ته دلائل ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون کم طرف ته اوړي دي د الله د وحدانیت ته مسلې نه قل ته ورته ووایه اتعبدون من دون الله اے تاسو عبادت کوئ سوا د الله تعالی نه ما دا هغه سیز لا یملک لکم ضرن چې ندی واګدار ستاسو دپاره د ضرر ولا نفعا او نه د پیدې والله والله تعالی چې دی هو السميع العليم دا الله اوریدونکی فو دی.